Że nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 sierpnia, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wielka strata i cios dla polskiej sceny muzycznej. Nie żyje Stanisław Sojka. Prezydent wetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny prądu. Do Sejmu kieruje własny projekt. MSZ odpowiada notą protestacyjną na incydent z rosyjskim dronem. Był uważany za klasyka polskiej sceny, artystę wiernego własnej drodze. Nie żyje Stanisław Sojka, wokalista, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor i aranżer. Miał 66 lat. Od początku kariery Stanisław Sojka był związany z Polskim Radiem. W latach 70. występował na antenie jako młody solista Filharmonii Śląskiej, później jako wokalista jazzowy. Radio promowało wiele jego piosenek, m.in. Cud Niepamięci, Tolerancja czy Absolutnie Nic. Łączymy się z dziennikarzem muzycznym Trójki Piotrem Mecem. Piotrze, powiedz proszę, dlaczego muzyka Stanisława Sojki tak bardzo trafiała do serc Polaków? Myślę, że przez jego szczerość. Dobry wieczór Państwu. To jest straszna wiadomość, ale natychmiast przebiega przez myśl to wszystko, co Stanisław zrobił. Mogę powiedzieć Staszek, bo byłem z nim na ty. To jest nieprawdopodobne, jak bardzo kolorowa jest jego dyskografia, jego twórczość. Trudno to nawet objąć w kilku słowach. Myślę, że to jest nieporównywalny dorobek chyba z nikim w polskiej muzyce rozrywkowej. Od sonetów Szekspira, przez jazz, przez muzykę świata, nagraną trochę przypadkowo na ulicy Francuskiej, ze spotkania z afrykańskim muzykiem, wspaniałe piosenki popowe i nigdy, nigdy w swojej karierze Staszek nie zszedł na drabinie tej wspaniałej sztuki, ani o szczebel niżej. Wszystko potrafił robić po swojemu i z lekkością. Był chyba jedyny, jeżeli chodzi o taką uniwersalność postrzegania nie tylko muzyki, ale sztuki, bo przecież zajmował się klasyką polskiej poezji, muzyką teatralną, a mało kto pamięta, że występował też z super awangardowym zespołem Twora na festiwalu w Jarocinie. Ogromna strata i trudno uwierzyć. Dziękuję za te wspomnienia, za te słowa. Dodam jeszcze, że Piotr Metz będzie gościem Barbary Marcinik w audycji Trójka pod Księżycem. Pierwsze weto prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o wiatrakach i zamrażającej ceny energii. Decyzję krytykował minister energii Miłosz Motyka. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków dziś i w przyszłości. To rodzaj szantażu wobec społeczeństwa, mówił prezydent. Karol Nawrocki tłumaczył też, że wiele osób przeciwko zapisom ustawy protestowało. W jego ocenie dotyczyły one bardziej wiatraków, a nie mrożenia cen energii. Ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. I odejście od zasady 10H, zmniejszenie odległości do 500 metrów nie jest rzeczą akceptowalną społecznie. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że prezydent nie wsłuchał się w apele stowarzyszeń i samorządowców, którzy chcieli korzystać z taniego prądu. Dodawał, że ustawa nie tylko mroziła ceny energii na ostatni kwartał, ale też dawała więcej mocy z tanich odnawialnych źródeł w systemie energetycznym. Na te głosy pan prezydent pozostał głuchy. Wybrał polityczne gierki zamiast te wsłuchania się w te apele stowarzyszeń samorządowców, którzy chcieli mieć też zagwarantowane wyższe podatki. Prezydent zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną dotyczącą mrożenia cen energii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ambasada Rosji otrzymała notę protestacyjną od MSZ-u. W związku z eksplozją drona na Lubelszczyźnie w piśmie Polska określa incydent jako świadomą prowokację oraz wymienia traktaty i porozumienia, które Moskwa w ten sposób złamała. Obecność drona w Polsce to część wojny hybrydowej, podkreśla rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Broński. Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944, a także wiele praw zwyczajowych. Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich. Polska potępiła też działania wymierzone w ludność cywilną i domaga się od Rosji wyjaśnień. Setki osób zgromadziły się w Pradze, by w rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację wyrazić solidarność z Ukrainą. Demonstracja pod hasłem Wracaj do domu, Iwanie, odbyła się przed rosyjską ambasadą. Uczestnicy wielokrotnie porównywali radziecką okupację Czechosłowacji do obecnej sytuacji w Ukrainie. Mimo że popieram takie demonstracje, to zwykle na nie nie chodzę, ale w tych czasach powinniśmy szczególnie pamiętać o wydarzeniach z 68 roku. Emocje wracają. Miałem wtedy 12 lat i dobrze pamiętam, co wyprawiały tu wojska Układu Warszawskiego. Jestem spod czeskiego Cieszyna i co roku przyjeżdżam na uroczystości rocznicowe. Pamiętajmy, że Ukraina nie jest gdzieś daleko. Ukraina nie jest daleko. Radziecka interwencja z sierpnia 68 roku była reakcją na praską wiosnę, próbę liberalizacji systemu komunistycznego podjętą przez władze Czechosłowacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu z KRC Genk. Kolejorz przegrał 1-5, a jedyną bramkę dla mistrza Polski zdobył Filip Jagiełło. Za tydzień w Genku Lecha czeka trudne zadanie. Porażka w dwóch meczu oznaczałaby spadnięcie z Ligi Europy do Ligi Konferencji, której to faza ligowa staje się całkiem realna dla Jagiellonii Białystok. Ta pokonała u siebie Dinamo Tirana 3-0 po golach Jesusa i Masa już w pierwszej minucie, a potem strzelali jeszcze Afimiko Pululu i Norbert Wojtuszek. Legia Warszawa wygrała z Hibernians Edynburg 2-1. Legioniści stracili bramkę w samej końcówce spotkania, a zdobywcami bramek dla wojskowych Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek. Raków Częstochowa pokonał u siebie Ardę Krydżali 1-0. Strzelcem gola Tomasz Pieńko. I jeszcze dla porządku, kończące szóstą kolejkę mecze pierwszej ligi. Górnik Łęczna Pogoń Siedlce 1-1. Puszcza Niepołomice uległa GKS-owi Tychy 1-2. Stal Mielec pokonała Odrę Opole 2-1. Jan Zieliński odpadł z turnieju deblowego ATP 250 w Winston-Salem w USA. Nasz najlepszy deblista grał w parze z Amerykaninem Jacksonem Withrow i przegrali w ćwierćfinale z turniejową trójką Portugalczykiem Francisco Cabralem i Austriakiem Lukasem Midlerem 3-6 i 2-6. Drugi mecz, druga porażka. Polscy koszykarze przegrali sparing z Finlandią 87-106, mówi rozgrywający Andrzej Pluta. Będziemy wszyscy razem ze sztabem jak najbardziej gotowi do tego spotkania, zarówno fizycznie, bo też wykonaliśmy dużo pracy z naszym z trenerem Dominikiem, tak samo taktycznie, więc nic, tylko teraz, tak jak wspominałem wcześniej, doszlifować te ostatnie nasze błędy i ruszamy po Eurobasket. Mistrzostwa Europy zaczną się w przyszłym tygodniu. Najpierw zagramy ze Słowenią, to 28 sierpnia, dwa dni później z Izraelem, kolejnego dnia z Islandią, 2 września z Francją i z Belgią, 4 września. Jutro przeważnie słonecznie, więcej chmur na południowym wschodzie, tam oraz na północy może padać słaby deszcz. Będzie od 18 do 25 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, kłaniam się nisko. Przed nami kolejne fascynujące spotkanie z OnkoStory. Swoją historię opowiedzieć może nam każdy, kto czuje potrzebę podzielenia się własnymi doświadczeniami na ścieżce leczenia. Każdy, kto czuje potrzebę wsparcia innych onkosłuchaczy. Ostatnio do tego grona zaczęły dołączać fundacje, które opiekują się pacjentami chorymi onkologicznie. Ze mną prezeska zarządu Fundacji Rakiety Maja Surowicz. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Maju, rakieta tenisowa czy rakieta do zupełnie jeszcze innej gry? To jest energia. Energia do poradzenia sobie z drogą, którą jest historia nowotworowa. To jest, my tak mówimy w fundacji, że to jest jak lot w kosmos i naszym zadaniem jako fundacji jest właśnie zapewnienie bezpiecznego lotu i jeszcze bezpieczniejszego powrotu z tej jakże trudnej drogi. Fundacja powstała dzięki przyjaźni. Tak naprawdę w wyniku obietnicy danej mojemu przyjacielowi, którego poznałam podczas wolontariatu na oddziale onkologicznym dla dzieci i młodzieży. Obydwoje wtedy byliśmy dość młodymi osobami. Bartek miał 18 lat, ja miałam 23 lata, byłam na studiach. Gdzieś tam zaczęliśmy razem przecierać szlaki tego systemu pomocowego w Polsce. Odkryliśmy jego bardzo dużo luk i też potrzeb, które nie są, czy nie były na tamtym etapie zapewniane, czy przez państwo, czy nawet przez inne organizacje. Wymarzyliśmy sobie pewien model, który udało nam się wspólnie na początku zbudować, natomiast ja już go wdrażałam sama, ponieważ Bartek 9 lat później odszedł. Realizuje jego misję cały czas. Co cię ciągnęło do miejsc, gdzie chorują pacjenci onkologiczni? Na to pytanie próbuję sobie odpowiedzieć od lat i zupełnie nie wiem, dlaczego ta historia poszła w tę stronę. Na pewno działać społecznie zaczęłam po wypadku samochodowym poważnym, który miałam wiele lat temu. Nic się nie stało, dlatego też myślę, że chciałam troszeczkę zwrócić tego dobra, które mnie spotkało w tamtym czasie. A onkologia wyszła w moim odczuciu zupełnie przez przypadek po raz pierwszy trafiłam na oddział onkologiczny, no i zostałam na już prawie 20 lat. Oddział onkologiczny, czyli naznaczony najczarniejszą kartą. Tak. Najwięcej strachów wzbudzają. Zdecydowanie, natomiast chyba zanim zaczęłam się bać, zanim zaczęłam to sobie wyobrażać, to już tam trafiłam i zobaczyłam, że ten świat jest zupełnie inny. Czyli jaki? Pełen miłości, wsparcia, towarzyszenia sobie nawzajem i takiego piękna, którego ja chyba wcześniej w relacjach międzyludzkich nie widziałam. Myśmy postawili w którymś momencie taką tezę, że to jest jedyna w swoim rodzaju społeczność, pacjenci chorzy onkologicznie, ponieważ nikt tak bardzo nie potrafi wzajemnie się wspierać. Tak, i nikt też tak bardzo nie potrafi zrozumieć tej osoby chorującej, jak druga osoba chorująca. Ponieważ choroba onkologiczna przeważnie jest chorobą, która trwa dłużej. To nie jest choroba, z której wychodzimy w ciągu miesiąca, no tylko czasem są to miesiące, czasem lata. I mam takie poczucie, że jest ten czas na budowanie więzi. Czyli ci, którzy potrzebują wsparcia, spotykają się z tymi, którzy oferują pomoc, a później po latach często te role się odwracają. I to ci, którzy otrzymywali wsparcie, oferują wsparcie tym, którzy je wcześniej dostarczali. Mhm. A co takiego jest z twojej perspektywy właśnie w tej społeczności onkologicznej, że ci ludzie tak bardzo potrzebują, czy z chęcią oddają swój czas i energię, są sobą wzajemnie zaopiekowani, bo przecież onkologiczne choroby to nie są jedyne choroby przewlekłe. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze ten strach, który wciąż krąży wokół choroby onkologicznej i wiele osób nie myśli o tym, że ta choroba może dotknąć nas i pojawia się nagle ta choroba w naszym życiu. No i pojawia się ta myśl związana ze słowem rak. No, często są to ciemne myśli. Ludzie się bardzo czarny boją. Czarny PR. Tak, czarny PR. Tak, jest zarówno sama choroba, jak i różne metody leczenia mają czarny PR, który wciąż mocno pokutuje tutaj w naszym społeczeństwie. Natomiast rzeczywiście ten strach, ale też ta widoczność tej choroby, to, że często podczas leczenia no widzimy, kto choruje i kto jest w trakcie leczenia, powoduje, że ludzie chcą się czuć razem, chcą się czuć bezpiecznie, potrafią sobie nawzajem to wsparcie pięknie dawać. Mam wrażenie, że kobiety dużo częściej mają taką potrzebę bycia razem. Natomiast zauważyłam też drugą bardzo ciekawą grupę partnerek, żon mężczyzn chorujących. To jest też taka świetna grupa wsparcia. Choroba onkologiczna też jest takim etapem w życiu, kiedy zatrzymujemy się. Mamy taką refleksję nad naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Bardzo często ta choroba onkologiczna staje się takim momentem, w którym postanawiamy coś w tym życiu zmienić. I wydaje mi się, że to, że ludzie sobie później pomagają, to, że ludzie zostają w tym świecie, że ludzie oddają tę dobroć, którą dostali, jest związane z tym takim przewartościowaniem, które ta choroba wywołuje. A kiedy słyszy się przez telefon lub też nie, że do tego grona dołącza siostra? Najgorzej na świecie. Najgorzej na świecie i tak naprawdę żadna wiedza, którą się ma, nie pomaga. Nie pomaga absolutnie. Całe doświadczenie psychoonkologiczne, lata spędzone w tym obszarze, ponieważ to jest siostra. To traci jest ktoś się najbliższy na świecie. Traci się perspektywę, traci się wiarę we własne możliwości i traci się świadomość tego, że jest to choroba absolutnie wyleczalna w tej chwili w większości tak naprawdę przypadków. A siostra korzystała z pomocy obcych, czy włączyłaś się i powiedziałaś nie, nikomu nie oddam mojej siostry? Nikomu bym nie oddała mojej siostry, natomiast bałam się, że siostra nie będzie chciała tak bardzo skupić się na jednej perspektywie i moim doświadczeniu. Okazało się, że zupełnie błędnie, ponieważ bardzo elegancko wypełniała kolejne zadania, które były do zrealizowania w związku z chorobą. To zaraz usłyszymy, jak bardzo elegancko wypełniała i jakie to były zadania. To teraz zostawiam cię, Maju, na chwileczkę i idę po twoją siostrę. Super. Onko Story. Ty chcesz, żebym usiadła? Do trójki. A w sensie zapraszamy do trójki. Przesuń się tak, jeszcze bliżej. I tak połóż ręce sobie. I żeby, o, jeszcze przesuń. No i państwo słyszą, że to o siostrę się dba, tak nawet się instruuje. zwraca uwagę, jak ma usiąść, czy będzie bezpieczna. Od zawsze, tak? Trochę Maja matkowała siostrze, Agnieszce? Nie, było odwrotnie. Totalnie. Role się odwróciły. Bardzo dobrze, że się odwróciły. Agnieszka Surowicz, wykładowca coachingu w Szkole Głównej Handlowej we Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach w branży farmaceutycznej. Pracowała również w wielu projektach międzynarodowych. Świetnie rozumie różnice międzykulturowe. Obecnie pracuje w Londynie, ale co dla nas jest bardzo ważne, jest certyfikowanym coachem międzynarodowej organizacji i właśnie tego coachingu uczy również w Polsce studentów. Witam cię, Agnieszko. Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Nie da się skoachingować raka, żeby sobie poszedł? Oj, chciałabym, ale siebie też się nie da skoachingować. To jest taki moment, kiedy naprawdę trzeba całkowicie polegać na innych i trochę puścić swojej własnej kontroli. To jest bardzo trudne. No właśnie, kiedy jest się osobą, która uczy innych, uczy jak się w tym życiu odnaleźć na nowo, pracuje w różnych międzynarodowych miejscach, łapie życie pełnymi garściami. To jest ostatnia myśl, jaka mogłaby się człowiekowi przydarzyć, mając jeszcze siostrę obok, która szaleje z kolejną fundacją, fundacją onkologiczną. W związku z tym, no mnie to kompletnie nie dotyczy. No absolutnie masz rację, dlatego że to była taka historia, że zobacz, nie było żadnej historii w rodzinie. Ja żyłam bardzo zdrowo, może poza pewnym poziomem stresu, który zawsze nam towarzyszy, to muszę przyznać z ręką na sercu, że to się działo. Natomiast jadłam zdrowo, ćwiczyłam, dużo chodziłam po górach, spędzałam czasu na wolnym, świeżym powietrzu. I myślę, że to jest takie poczucie bardzo złudne, które mamy, że jesteśmy po prostu niezniszczalni, że takie rzeczy się nam nie przydarzą w momencie, jeżeli żyjemy zdrowo. I? No ale niestety się przydarzyły i to jest ten moment konfrontacji, kiedy to spada na ciebie jak po prostu piorun z jasnego nieba i kompletnie się tego nie spodziewasz i bardzo długo zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego to się wydarzyło mnie? Co zaniedbałam? Czy czego nie zrobiłam? Co doprowadziło do tej choroby? To jest taka chwila, kiedy słuchacze, pacjentki, pacjenci słuchają szczególnie uważnie, ponieważ każda informacja też może być informacją pomocną dla nich. Powiedz nam, Agnieszko, czy były jakieś sygnały? Czegoś wyczekiwałaś? Coś się działo? Absolutnie nie. Były może jakieś symptomy zmęczenia, które odczuwałam przez kilka miesięcy, ale naprawdę poszłam za tymi symptomami i się badałam i we wszystkie możliwe strony. I nic rzeczywiście się nie okazało. I teraz to jest taka historia, którą na pewno ty nie uwierzysz, ale to jest historia. Ja już na wszystko i majam się, że może to potwierdzić. Dwie noce z rzędu miałam sen, który bardzo powracał, którym przyśnił mi się dokładnie ten rodzaj nowotworu. I był to tak specyficzny, konkretny sen. I rzadko się zdarza, żeby ten sam wracał. Sen wracał dwie noce z rzędu. No i poprułam do mojej koleżanki, która była lekarzem i którą dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam, Kasię Adamek, która fantastycznie, polegając na własnej intuicji, zdiagnozowała mnie wcześniej. I po prostu poszłam później piorunem, ale tak naprawdę jak poszłam piorunem z innymi diagnostykami, ja wciąż byłam w zaprzeczeniu, że to nie może być rak. Bo wszystko wskazywało na to, że nie jest. Jak Agnieszka do mnie zadzwoniła i powiedziała, że miała taki sen, to ja mówię, no przecież nic dziwnego, ja prowadzę fundację onkologiczną, wszyscy jesteśmy przeciążeni historiami, które gdzieś tam wokół mnie się pojawiają, no tak mocniej czy lżej dotyczy, czy dotyka to mojej rodziny, tak? Ja nie dowierzałam też do samego końca, chyba do etapu nawet operacji, prawda? Lekarzowi trudno było uwierzyć, że tak duży i tak złośliwy nowotwór z takimi, jakby nie było, przerzutami, mógł powstać tak naprawdę 2 miesiące. Dobrze mówię, prawda? Także dla nas wszystkich to był szok, nawet dla mnie, siedzącej w tym obszarze onkologicznym od wielu lat. To rzeczywiście było coś bardzo, bardzo trudnego, niesamowitego, niespodziewanego. No a w ogóle te sny to już kosmos. Właśnie, szkiełko i oko, tak? To znaczy, ja właśnie tak myślę sobie, że mamy często dostęp do czegoś, co się nazywa nasza intuicja, co pewnie próbujemy gdzieś zrozumieć, co się z nami dzieje, ale nie słuchamy tego głosu intuicji i tak naprawdę, gdyby ten sen nie powrócił tej drugiej nocy, to ja bym się pewnie w ogóle bym to olała i bym nie poszła z tym dalej, ale coś mnie zaniepokoiło, no i całe szczęście, no i cudowna koleżanka, lekarka, która była we właściwym czasie i dzięki której tak naprawdę to, że dzisiaj tu jestem, to bardzo dużo jej zawdzięczam. To był rak jajnika i to jest jeden z najbardziej ukrytych i przez takich nowotworów, które nie dają właściwie żadnych sygnałów. Tak zwany cichy zabójca. Cichy zabójca. Nie mówimy w Polsce. Cichy zabójca. Dlatego, że tak naprawdę poza poczuciem zmęczenia nie miałam absolutnie żadnych objawów. Może też poczuciem takiego troszeczkę ucisku na pęcherz. Co jest też, no może oznaczać bardzo wiele rzeczy. To nie musi oznaczać od razu raka. Gdybym nie połączyła tego, naprawdę tak się trzymam tego snu, to gdzieś pewnie, ja w ogóle nie wiedziałam, jakie są objawy raka jajnika. No i to było takie odkrywanie tydzień po tygodniu, ale myślę, że ten okres diagnozy jest najgorszy. To znaczy każdy dzień przynosi coś innego, każdego dnia się dowiadujemy czegoś nowego, ale możemy powiedzieć, że my diagnozę zamknęłyśmy w 2 tygodnie. Oj tak, to było bardzo szybkie. To wszystko. Opowiedzcie, tak jak to można szybko zrobić i jak powinna przebiegać diagnoza, dlatego że czas jest kluczowy. Przy chorobie onkologicznej. Czas jest kluczowy. I teraz powiem coś, bo nie wiem, być może państwo, którzy nas słuchają, myślą sobie, dziewczyna mieszka w Londynie, na pewno miała dostęp do wszystkich możliwych terapii. Mój internista zadzwonił do mnie po 13 tygodniach z pytaniem, co mi jest i czemu tak próbuję się do niego dobić. Czy chce APAP? Tak, tak, bo generalnie wszyscy otrzymują paracetamol w Anglii, nieważne z czym przechodzą. Ale 13 tygodni. 13 tygodni, w ciągu tych 13 tygodni dokonałyśmy pełnej diagnozy. Ja już byłam po operacji i po pierwszej chemioterapii. Więc nam się wydaje, że tutaj w Polsce mierzymy się z różnymi wyzwaniami systemu. Tak naprawdę te wyzwania są wszędzie. Ja podobne historie słyszę ze Szwecji. Ja myślę, że to jest wszędzie. To znaczy, że system nie radzi sobie po prostu też ze skalą tego zjawiska. No, mówi się o tym w Anglii, że co druga osoba urodzona po 1960 roku będzie miała epizod nowotworowy. Więc system po prostu jest niegotowy na skalę tego zjawiska. System jest może nie gotowy, ale też jest bezwzględny. Ja mam takie poczucie, że jednak często jesteśmy tym numerem. I też, skoro mamy okazję, to ja bym bardzo chciała do wszystkich zaapelować, żeby jednak zanim pojawi się jakakolwiek choroba, ubezpieczyć się. Dopóki nie mamy stwierdzonej diagnozy nowotworowej, to ubezpieczenie naprawdę bardzo, bardzo mało kosztuje. A być może może nam przyspieszyć po prostu diagnostykę, bo mi cały czas o diagnostykę chodzi. Kiedy Agnieszka już była po operacji i dwóch chemioterapiach, moje pacjentki zdiagnozowane w tym samym miesiącu jeszcze nie miały ostatecznej diagnozy, gdzie rak jajnika rozwija się bardzo szybko i bardzo szybko ludzi zabija. Ty miałaś przerzuty od razu, natychmiast? No, musiało bardzo intensywnie pójść. Cały czas nie wiemy, jak to się zadziało, ale rzeczywiście, no, operacja była bardzo złożona. Trwała ile godzin, bo ja nawet nie wiem, bo ja leżałam na stole. 8 i była bardzo, bardzo trudną operacją, ale dlatego, że znowu podkreślmy, w raku jajnika o sukcesie w kontekście wyleczenia mówimy, kiedy doprowadzamy organizm do tak zwanego operację do R0, czyli wycięcia wszystkiego. To jest bardzo ważne w raku jajnika i znowu tutaj apeluję, żeby nie oddawać się w ręce pierwszego, lepszego operatora, kiedy mamy taką diagnozę. Agnieszki operator był przez nas wybrany. Był casting na pana operatora, komu oddam Agnieszkę w ręce. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, ponieważ on zarówno wyciął tą pierwotną zmianę, jak i wszystkie przerzuty. Czyli tak naprawdę my już miałyśmy może nawet nie połowę, 70% sukcesu po samej operacji. Byłaś czysta po tej operacji. Tak, byłam czysta, no ale też cały czas miałam nadzieję po tej operacji, że to jednak nie będzie nowotwór. Czyli cały czas nie było do końca wiadomo, czy... Wyglądało to, że może to być tak zwany nowotwór borderline, tak? Czyli taki jeszcze w tej fazie przejściowej. Natomiast, no, jak się pracuje w firmie farmaceutycznej i wszyscy moi koledzy absolutnie rzucili się do pomocy wtedy i wszyscy oglądali w prawo i w lewo moje wszystkie wyniki, to niestety ja już się przygotowywałam, że to będzie zła wiadomość, bo... Czyli tak zwane wyniki, bo teraz dla pacjentów informacja, w czasie operacji również pobiera się próbki, wycinki do histopatologii, żeby bardzo dokładnie móc ocenić, jakiego rodzaju jest to rak, dlatego że często zdarza się, że ta biopsja, która jest przed operacją, nie do końca jest w stanie ustalić dokładnie, z jakiego rodzaju rakiem mamy do czynienia. Ta śródoperacyjna, a potem histopatologia, próbki, które pobiera się w czasie operacji, są absolutnie kluczowe. No i na to się czeka. U mnie to też było już tak, że już ten wyniki rezonansu i wyniki tomografii, chociaż były niejednoznaczne, no dla moich kolegów z pracy były jednoznaczne. I było to bardzo trudne, bo oni wprost mi powiedzieli, czego się spodziewają. Było to trudne dla mojego partnera, ponieważ no właściwie on żył w zaprzeczeniu, nie do końca w to wierzył, że to będzie aż tak źle. Natomiast ja się gdzieś przygotowywałam na tą najgorszą możliwość. Oczywiście miałam nadzieję, że to jednak się zakończy, no chociażby tym borderline, tak, że to nie będzie aż w takiej skali. Ciało, spustoszenie. Tak się uśmiecham, bo ten partner trochę wiedział, tylko nie chciał, żebyś ty już wiedziała, dlatego że moi znajomi, bardziej tutaj radiolodzy, no też jakby uczulali mnie bardzo, czego możemy się spodziewać. I tak troszeczkę się wszyscy przygotowywaliśmy na to, co może się zdarzyć, oczywiście nie tracąc nadziei, że może to nie jest to. To na co was przygotowywano? Maja. Ja się zawsze śmieję, że uczę zawsze nasze pracowniczki czy współpracowniczki, współpracowników, żeby nigdy nie ufać statystykom. I to jest niesamowite. Ja się cały czas z siebie śmieję, jak Agnieszka mnie złapała, któregoś pamiętasz, wieczorem i nagle mnie zapytała, a jeśli potwierdzi się ta diagnoza, to ile ja będę żyć? A ja nie wiem, dlaczego z automatu strzeliłam 3-5 lat. Ja dotąd się zastanawiam, skąd ja to w ogóle wzięłam, jak bardzo mnie zaskoczyłaś i też jak bardzo zapomniałam o własnej pracy i profesjonalizmie. Jakby w sytuacji prywatnej zupełnie to umyka. Natomiast rzeczywiście te statystyki, te okropne informacje, które pojawiają się zewsząd w raku jajnika są bardzo nieaktualne i tylko straszą. I gdyby nie publikacja, i tutaj też zachęcę bardzo, jest chyba taka PZWL lub cała seria Okiem Lekarza, czy w gabinecie lekarza, bardzo krótka publikacja profesora Bidzińskiego, akurat wyszła w tamtym roku, w tamtym roku, w 2021, tak? Kiedy dostałaś diagnozę, no ona mi przywróciła nadzieję, dlatego że zupełnie inna perspektywa została przedstawiona. Brak aktualności danych w kontekście przeżywalności. Jakby dało mi to ogromną nadzieję. Natomiast rzeczywiście perspektywy były trudne, ponieważ my wszyscy chyba jeszcze mało się w tym 2021 roku znaliśmy na raku jajnika. W tej chwili tych zachorowań jest bardzo dużo. Mam wrażenie, że się wszyscy doszkoliliśmy i wiemy, że rak jajnika jest absolutnie też chorobą, z którą można sobie spokojnie poradzić. Natomiast w tamtych czasach to jeszcze był ten cichy zabójca. Dziewczyny, czy to przewidywanie, czy te stawianie takich diagnoz pod tytułem zostało pani tyle i tyle, czy to nadal pokutuje wśród lekarzy? Pokutuje. Ja zmieniłam lekarza, bo mnie to wkurzyło. No po prostu pamiętam, że to było przed pierwszą chemioterapią. No zadałam głupie pytanie, no i pani mi zacytowała statystyki. Zacytowała statystyki z 2014 roku, które no miały się nijak do wszystkich możliwości terapeutycznych, które weszły później. I pamiętam, że ja się tak tym zdenerwowałam, że po prostu zmieniłam lekarza. I trafiłam na cudowną panią doktor, która siedzi w badaniach klinicznych i która podaje całkowite inne statystyki, mówiąc o tym, że większość jej pacjentek po 7 latach nie ma nawrotu choroby. I to są takie rzeczy, które chce się słyszeć. Oczywiście ona mi zawsze mówi, wiesz, i to jest bardzo ciekawe, ona powie, ja ci nie dam żadnej statystyki, bo to jest bardzo indywidualne. Widziałam osoby, które rokowały bardzo dobrze i sytuacja się bardzo pogorszyła. I widziałam osoby, które absolutnie nie rokowały i które nie mają nawrotu raka jajnika. Dziewczyny, a czy to nie jest tak, o czym usiłujemy opowiadać w kolejnych audycjach, że bardzo wiele zależy od psychiki i od tego, co mamy w głowie? Patrzę się na coacha. No, ale wiesz, coach w takich wypadkach to sobie nie pomoże. Coach musi w takich wypadkach polegać na innych i no... Szef bez butów chodzi. Maja była absolutnie menedżerem projektu. Menedżerem projektu choroby swojej siostry. Za co jestem bardzo wdzięczna, bo strach jest taki, że możesz mieć wszystkie umiejętności coachingowe w głowie i w sercu, no ale nie możesz sobie sama pomóc, bo strach jest tak wielki, że to po prostu przytłacza. Dlatego, jak zapytałaś, czy trzymałam się w 100% wszystkich rekomendacji. W 100%, jeżeli nie w 120%. Ja po chorobie Agnieszki zostały dwie takie ciekawe perspektywy. Pierwszy nazywam w ogóle chorobę nowotworową jako cancer project management i zawsze mówię podopiecznym, że dobrze, teraz wdrażamy projekt zdrowienie i on nam zajmie tyle i tyle miesięcy, jest tyle etapów, jest taki harmonogram i budżet, bo pamiętajmy, że budżet też jest nam potrzebny. A drugie to jako przykład na wszystkich szkoleniach opowiadam o tych 3 do 5 lat. Jak bardzo, jak nas straszą, straszną chorobą nowotworową, statystykami z lat 80. Nie jest to zupełnie potrzebne i jestem zszokowana, że ja po tych moich wszystkich kołach interwencji kryzysowej, psychoonkologiach, mogłam coś tak głupiego palnąć. No mogłam, dlatego że to jest sytuacja prywatna, ale skąd mi się to w głowie wzięło, nadal nie wiem i podejrzewam, że to jest właśnie niestety ten nasz polski klimat straszenia rakiem. Rak, śmierć, hospicjum to są słowa, ale to które nie jest powinny polski, być po to prostu. Europejski jest klimat. Oj, właśnie nie wiem. Ja myślę, że to bardzo zależy też od lekarza. Czy lekarz jest lekarzem patrzącym w przyszłość, zaangażowanym w badania kliniczne, gdzie widzi rzeczywiście przez historię pacjentów, jak może wyglądać leczenie. Czy jest lekarz, który jest u schyłku swojej kariery, a taka była pierwsza moja pani doktor, profesor z doskonałym doświadczeniem, ale nie miała tej uważności na pacjenta. Już jej się nie chciało trochę. Tak. Ja mam wrażenie, że jej się już nie chciało. I nie miała tego doświadczenia międzynarodowego. To jest jednak bardzo ważne, żeby szczególnie w tych szybko zmieniających się rozpoznaniach cały czas się dokształcać. Maju, wracam jeszcze raz do tego pytania. Mhm. Czy bardzo ważne jest to, co mamy w głowach i nasza psychika, to jest 60% sukcesu? Tak, różnie się mówi, tak 60-70% nawet procent, to jest ogromnie ważne i wokół tego jest zbudowana cała psychoonkologia, ale jednak jest bliższe mówienie o tym, że jakby wszystko jest ważne, czyli nie tylko jakby sama nasza głowa, psychika, ale właśnie jakość snu, to jak w ogóle funkcjonujemy, takie holistyczne bardzo podejście do nas samych i takie samo zaopiekowanie się sobą, czyli kiedy coś nam się dzieje w życiu, to prosimy o pomoc, korzystamy z tej pomocy, przygotowujemy się na to, że mogą być w życiu trudniejsze okresy, takie jak choroba nowotworowa, ale budujemy takie zasoby, że jesteśmy w stanie sobie każdym takim wyzwaniem później poradzić. A jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić i nie mamy tych zasobów, to zawsze są fundacje takie na przykład jak Rakiety, które są w stanie wesprzeć i pomóc. Tak naprawdę już zanim ten proces diagnozy wkroczył w taki bardzo intensywny okres, Maja poleciła mi pracę z psychoonkologiem. I to jest ciekawe, bo ja właściwie miałam najintensywniejsze, miałam cztery sesje z psychoonkologiem, gdzie byłam przygotowywana przez cudowną panią psychoonkolog na różne etapy diagnozy i co może się wydarzyć. Zdecydowanie. Agnieszka do psychoonkologa, ja do psychiatry i wszyscy się wzmacniamy, żeby dać radę sobie na kolejnych etapach. I ja myślę, że zwłaszcza na tym etapie wczesnym diagnozy ta pomoc psychoonkologiczna jest bardzo ważna. Bo tak naprawdę byłam bardzo przygotowana od strony takiej praktycznej, co się wydarzy, jak się będę czuła. Bardzo mnie też zaskoczyło takich kilka rzeczy, jak to, że te aspekty fizyczności nie były dla mnie wcale ważne. W najmniejszym stopniu. Też mnie to zaskoczyło. Utrata włosów, brwi, rzęs. W ogóle myślę, że się po tym prześlizgnęłam. To, co było dla mnie bardzo ważne, to jest trzymanie głowy w przyszłości. Przynajmniej dla mnie, to mi to bardzo pomogło. Trzymanie głowy w przyszłości. Kupiłam psa. Szalonego psa. O matko, tak. Tak. Kupiłam psa, którego, no, taka była decyzja, że od małego mogę próbować wychować, ale pamiętam, że moje biedne 50 kilo w czasie chemioterapii było targane po parku, ciągane przez psa. Łzy mi się lały strumieniem, bo nie miałam właśnie tej fizycznej siły, tak jak się zaczęłam mówić, że to było dla mnie najtrudniejsze, ten brak fizycznej siły. Ale z drugiej strony miałam zwierzaka, który codziennie rano mnie wyciągał na spacer i który potrzebował spaceru i który dawał mi dużo radości i uśmiechu. 5 lat po chemii, pamiętasz? Pojechałyśmy do Szkocji. Pamiętasz? Jakie pięć lat? 5 miesięcy po chemioterapii. Poczekajcie, trudno opanować dwie panie Surowicz. Nie, nas się nie da. Dlatego jeszcze dopytam. Przyjęłaś to, że będą słabsze momenty po operacji czy w czasie chemii? To było strasznie trudne. To znaczy zaakceptowanie, że trzeci dzień po chemii to jest dzień na Netflixa. No, to było ciężkie. Nawet i też proszenie o pomoc. Naprawdę, proszenie o pomoc. Najcięższe, czyli właściwie zobacz, dwa aspekty. Aspekt tej fizyczności, tej takiej utraconej siły fizycznej, ale również to, że musisz poprosić, żeby ci ktoś zrobił herbatę, coś do zjedzenia, albo żeby ktoś z tobą pobył i porozmawiał. Proszenie o pomoc to jest coś, z czym ja do dzisiaj mam duży kłopot. Hola, hola, z kanapeczkami zasuwałyśmy. Ale tak poważnie mówiąc, to ja mam zupełnie inną perspektywę. Dla mnie Agnieszka była super sprawna po operacji i chemioterapii i zupełnie z mojej perspektywy nie dawała się tym słabościom. Czyli to ja już nie miałam siły iść po tym parku i robić tych kolejnych kilometrów, a Agnieszka rzeczywiście miała w sobie mega moc i wydaje mi się, że to jest ta moc wypracowana trochę przed chorobą. Czyli to dbanie jednak o aktywność fizyczną, z czym ja mam zawsze dużo większy problem niż Agnieszka, bardzo pomogło na tym etapie, że to ciało było gotowe na te trudy związane z leczeniem. Maja, ty się spakowałaś i pojechałaś do Londynu? Najpierw musiałam wybłagać panią w urzędzie paszportowym, żeby mi wydała nowy paszport, bo akurat wtedy UK wyszedł z Unii. A tak. Do tego byliśmy w stanie COVID-u. Tak, więc raz, dwa, trzy, później doleciałam, wymieniałyśmy się z mamą. Mama była na święta, ja na Sylwestra, byłam przy kolejnych chemiach, się wymieniałyśmy. No bardzo nam to zadaniowo dobrze poszło przy współpracy z partnerem Agi. A jak przyjęła wiadomość wasza mama? Bo czasami z rodzicami jest najtrudniej, bo najbliższych chcemy najbardziej chronić, nawet nie siebie w chorobie. Wiesz co, to jest absolutnie prawda. To znaczy ja się naprawdę na tym etapie diagnozy najbardziej martwiłam nie o siebie, ale jak to przyjmą moi rodzice, moja siostra, mój partner. Ja się bardziej bałam o nich, jak to wyląduje, niż tak naprawdę o siebie. Ja tak naprawdę do tej pory nie wiem, jak to przyjęła moja mama, mój tata. Myślę, że z Majką dużo rozmawiałyśmy. Natomiast dla pokolenia naszych rodziców myślę, że w ogóle rak jako diagnoza jest czymś strasznie trudnym. No bo też inaczej się te historie przebiegały w przeszłości, prawda? Nie to było jest też ciemność. Takich. Tak, tak, tak, tak. I myślę, że to było bardzo trudne też pokazać, że, no, że jest pewien schemat leczenia, że jest to po prostu choroba przewlekła. No, ja mogę powiedzieć, że rodzice byli strasznie dzielni. A moja mama, to już nie wiem, jak ona to wszystko zrobiła, przylatując na kolejne chemie, mobilizując się, pomagając mi z psem. Bardzo jestem jej za to wdzięczna. No, mama po prostu jest absolutnie wyjątkowa. No jest wyjątkowa. Ja pamiętam rozmowę, bo to chyba padło na mnie, żeby mamę poinformować o chorobie Agnieszki. Jak to zrobić? To kolejna informacja dla naszych słuchaczy. To jest bardzo trudne. Dostosować komunikat do odbiorcy. Czyli ja wiedziałam, że mama mi ufa. Wiedziałam, że nie mogę przeciągać tego komunikatu. Czyli nie mogę mówić, mamo, chciałabym ci teraz coś bardzo ważnego powiedzieć, ale proszę, zachowaj spokój. No i tu w tym momencie to już jest pozamiatane. Tak. Dokładnie. Więc ja przyjechałam, powiedziałam, mama, musimy o czymś porozmawiać. Mama zapytała, czy chodziła Agnieszka. Ja powiedziałam tak. Mama zapytała, rak? Ja powiedziałam tak. I mama otworzyła buzię, patrzyła na mnie przerażona i ja mówię, ale mamy plan. I to jest bardzo ważne, żeby komunikować zadaniowo. Fakty są takie, ale mamy taki plan na wyjście z tej trudnej sytuacji. I poprosiłam mamę wtedy o zaufanie i powiedziałam, mamo, zaufaj mi, a zobaczysz, dopłyniemy z sukcesem do brzegu. No i tak się stało. Skąd ona to wiedziała? Intuicja? Tak. Mama ma niesamowitą intuicję. I szkiełko, i oko, i intuicja. Ale o tej intuicji też mówisz swoim studentom, jak z nimi pracujesz. Tak, bo myślę, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie gdzieś odczuć. Gdzieś tam czujemy intuicyjnie, że coś się dzieje. Ale myślę, że w tym całym zabieganiu nie znajdujemy takiego czasu, żeby posłuchać siebie i też zaufania. No bo jak pomyślisz sobie o tej historii, to było kompletnie irracjonalne. Kompletnie irracjonalne. Ja do tej pory mam dreszcze, jak o tym myślę, bo nigdy nim się nic takiego nie przytrafiło. Natomiast widzisz, gdybym nie wychwyciła tego sygnału wtedy, to myślę, że byłybyśmy w bardzo innym miejscu dzisiaj. Ja absolutnie ufałam. Już w momencie, jak zmieniłam lekarza, to bardzo ufałam swojej pani doktor. Ale dzięki Mai otworzyłam się na nowe rzeczy, na pracę z dietetykiem, na medycynę integracyjną, o której się różnie mówi. Ja w pełni temu zaufałam. Natomiast, co jest bardzo ważne, to nie jest to lub to, albo to zamiast tego. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest i to, i to, i to, i ciągle zadawanie sobie pytanie, co jeszcze, ale w oparciu o rzetelne dane naukowe. Zdecydowanie. Maju, wyjaśnijmy i o co chodzi z tą medycyną, a może jeszcze cofnę się o jeden krok. Tu jest lekarz, no ale ty, prezeska fundacji, która od tylu lat działasz, wszystko ci się zgadzało, czy też chciałaś tam trochę po swojemu? W zasadzie wszystko mi się zgadzało, dlatego że Agnieszki ta lekarka numer dwa jest bardzo otwarta. Jeżeli coś nie szkodzi, a może pomóc, to pewnie warto spróbować. To są te rzeczy, o których też mówisz w fundacji? Tak, i zawsze będę mówiła o medycynie integracyjnej. Natomiast bardzo bym chciała tu podkreślić, że medycyna integracyjna to nie jest medycyna alternatywna, czy też jak to się równa, szarlataneria, tylko to rzeczywiście są metody w oparciu o PubMed i sprawdzone metody naukowe, badania naukowe na rzetelnych próbach i w takim bezpiecznym środowisku dla pacjenta. I tutaj znowu bardzo bym chciała podkreślić, żeby nie robić niczego na własną rękę, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne. Są lekarze, są kliniki, trzeba sprawdzać, pytać, też trochę próbować, bo nie na każdego działa to samo, tak? I zawsze konsultować z lekarzem, a żeby ten lekarz był wspierający, znaleźć takiego, który jest otwarty na słuchanie nas i naszych potrzeb. To, co chciałabym powiedzieć, to jest to, że musimy nauczyć się, że nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego, jak się będziemy czuli. Natomiast na każdym etapie znaleźć coś, co będzie fajne. No, bo jak skończyłyśmy chemię, to pojechałyśmy do Szkocji, a z moim 5-miesięcznym wtedy psem, bo pies miał tyle, ile miała choroba, i zrobiłyśmy cudowną spinaczkę. I to było wtedy tyle, co mogłam robić. Czy byłam sfrustrowana? No powiedz. No, jeśli tak bardzo szczerze rozmawiamy. Jak ja wieczorem myślałam, że kotek płacze w krzakach, to nie był kotek. To był dla mnie bardzo, bardzo trudny czas. ale jakoś przetrwałyśmy, przyleciały do nas też jeszcze dwie bliskie osoby i wspólnie z tym smutkiem też sobie dałyśmy radę. Ale tutaj też bardzo bym chciała podkreślić, bo my cały czas mówimy o pacjentach, o pacjentkach, a drodzy bliscy, bo na pewno też słuchacie, jeżeli czujecie, że nie dajecie rady, to jest spoko, to jest okej, okay, macie do tego prawo. Ja też nie wiem, czy pamiętasz, jak uciekłam w grudniu od ciebie z Londynu, bo ja więcej leżałam na kanapie niż Agnieszka. Ja czułam, że w tą kanapę to ja po prostu zaraz się połączę razem z tą kanapą w jedną masę. Czułam się bardzo źle, wiedziałam, że potrzebuję pomocy, więc wróciłam do Polski, umówiłam się do zaprzyjaźnionej lekarki, do psychiatrki i skorzystałam z jej pomocy, wzmocniłam się i wróciłam, żeby pomóc Agnieszce. Nie możemy pomóc komuś, jak sami jesteśmy słabi. Najpierw my musimy się ratować, więc pamiętajmy, że to jest normalne. I to, że my się dzisiaj śmiejemy, to fajnie, że mamy okazję się śmiać, że jesteśmy tu razem i że wszystko jest w porządku. Natomiast choroba onkologiczna to są ups and downs. Jest raz gorzej, raz lepiej. Natomiast świętujmy każdy dobry moment, każdy spacer, na który mamy siłę iść. To jest bardzo ważne. Świętujmy każdą zakończoną chemioterapię. Cokolwiek, co możemy dobrego dla siebie bądź dla bliskich albo wszyscy razem dla siebie zrobić, to róbmy, bo z tych momentów składa się ten projekt, ten Cancer Project Management. Bardzo ładnie to brzmi. Bardzo holistycznie. Ładnie, ładnie. Natomiast wiesz, no są to pewne etapy. Ja myślę, że takie najtrudniejsze etapy to jest zakończenie pewnego etapu leczenia. Bo wtedy się czuję, że zakończyło się pewien etap leczenia, to znaczy, że nic nie robię dla siebie. To myślę, że jest bardzo, bardzo trudne i właśnie po chemioterapii to jest taki bardzo ważny moment, kiedy już nie wlewasz w siebie tej chemii i myślisz sobie, no dobra, to co teraz? To znaczy, że ja już się nie leczę, prawda? Więc to jest bardzo ciężkie i trzeba zająć jakby głowę. Co jest istotne, żeby się chronić, żeby móc pójść na kolejną chemię, to nie jest tak, że skończymy jedną, za 3 tygodnie czy za 2 tygodnie zaczynamy kolejną, a pomiędzy nimi jest super i na pewno na tą kolejną chemię pójdziemy. No ja musiałam wtedy się bardzo pilnować, bo no był to czas no, wysokich infekcji covidowych. To był taki czas samotności, bo nie mogłam nigdzie wyjść. Mogłam chodzić na spacery, więc wszystkich po prostu prowadzałam z psem na spacery, bo to był taki bezpieczny. Wszyscy chodzili na spacery. Pies był absolutnie przeszczęśliwy i wyprowadzony, bo to było takie bezpieczne miejsce na zewnątrz, prawda? Kiedy mogłam się z przyjaciółmi spotkać. I zdrowe. Tak, zdrowe. Natomiast brakowało mi, uwielbiam chodzić na koncerty i pamiętam, jak z bólem serca odwoływałam, rezygnowałam z kolejnych wyjść na koncerty, bo no, stanowiło to ryzyko. Nie mogłam pozwolić sobie na ryzyko, że nie dotrę na tą kolejną chemię za 3 tygodnie. A czy zdarzyła się taka sytuacja, kiedy zrobiono ci badania z krwi przed kolejną chemią i okazało się, że no, jakieś wyniki siadły? Nie. No proszę bardzo. To nie jest tak, że to się tak zrobiło, tylko rzeczywiście, bo też powiedziałaś o tym wsparciu psychoonkologicznym, ale od początku też byłaś właśnie pod opieką dietetyczną, bardzo porządnie podeszłaś do tego tematu. Czyli konkretna kolejna informacja. To, co spożywamy, jest dokładnie, niezwykle ważne w dokładnie tym etapie. Taka podpowiedź, jeżeli macie potrawę, którą bardzo lubicie, tak najbardziej na świecie, to nie jedzcie jej w okresie chemii, bo nigdy do niej nie wrócicie. Prawda? Aga ma tak chyba z sushi, tak? Tak, ja mam tak z sushi. To znaczy, już teraz nabieram apetytu na sushi, ale rzeczywiście, ponieważ podczas chemii nie chce się jeść gorących potraw za bardzo, bo wszystko za intensywnie pachnie, jak jest podgrzane, no to ja jechałam z sushi. I pamiętam, że pierwsze 2 lata po chemioterapii sushi mi się absolutnie kojarzyło z chemioterapią i nie mogłam przełknąć. Naprawdę nie szaleć z ulubionymi potrawami podczas chemii, jeżeli chcemy do nich wrócić i naprawdę lubimy. Tak. Kolejna informacja bardzo praktyczna. Maju, co wolno jeść albo co można jeść pacjentom? To jest bardzo trudne pytanie. Natomiast my w fundacji promujemy nieprzetworzoną dietę roślinną. Na to jest bardzo dużo badań. Oczywiście w trakcie leczenia trudno też mówić o tym, że akurat masz teraz wszystko, co kochasz, odstawić, bo to by było szaleństwo i byłoby duże ryzyko utraty masy ciała itd., itd. Natomiast ja zawsze mówię, że no z pewnych rzeczy można zrezygnować i ja tutaj zawsze zachęcam, żeby zrezygnować z cukru, z przetworzonych potraw. No ja zawsze podkreślam, żeby to mięsko może sobie troszkę odpuścić. Nabiał, żółte sery. Żółte sery, właśnie mówię, nabiał. Nisko przetworzona dieta roślinna, kasze, wszelkie warzywa, owoce, jak najbardziej tak. Natomiast ostrożnie, dbamy o to, dożywiamy ten organizm, a nie mu szkodzimy, tak? To jest podobnie jak z innymi toksynami, które no może nie powinny się pojawiać w naszym organizmie podczas leczenia, bo już i tak ich dużo innych przyjmujemy. Czy my umiemy słuchać swojego organizmu, bo organizm, nie wiem Agnieszko, czy ty to zauważyłaś, czy organizm dawał do zrozumienia, na co ma ochotę, te związki mineralne, których mu właśnie brakowało? Nie czułam tego i trochę musiałam tutaj polegać właśnie na radzie cudownej pani dietety, która mnie prowadziła. No ja byłam wtedy rzeczywiście na opcji wegańskiej. Ta wegańska opcja była dla mnie trudna, bo ona była dla mnie nudna, mało dynamiczna, mało interesująca. Więc teraz jestem na wegetariańskiej, nie wróciłam do mięsa. Natomiast to, że mogłam jednak dorzucić od czasu do czasu trochę nabiału, bardzo mi to poprawiło humor. Tak, i radość z jedzenia. Poprawiło humor, a też nie może zaszkodzić, tak? Bo jeżeli to jest z umiarem i od czasu do czasu, to nic nam tak naprawdę nie zaszkodzi. Natomiast Agnieszko, czy pamiętasz potrawę, dwie potrawy z tego okresu, które robiliśmy non-stop? Kulki mocy? Kulki mocy. Moja siostra kocha słodycze. Opowiedzcie nie o mogła kulkach jeść. Mocy. Jezus Maria, ile ja się ich nakręciłam. Po prostu chyba w setki szły te kulki mocy. Uwaga, proszę Państwa, to teraz będzie przepis, ponieważ Agnieszka i Maja nie są pierwszymi, które opowiadają o kulkach mocy w trakcie chemii, ale nigdy nie padł przepis. Teraz, dziewczyny, to jest jedyna okazja, kiedy możecie słuchaczom opowiedzieć, jak się robi kulki mocy. No więc zalewamy mlekiem, oczywiście roślinnym. Najlepiej podgrzanym daktyle zostawiamy na jakieś 2-3 godzinki, żeby te daktyle były takie bardziej miękkie. Dodajemy kakao i mąkę migdałową. Wszystko musi mieć taką masę, żeby móc to jakoś tam zmiksować. I kręcimy kulki, zostawiamy w lodówce i jemy ile wlezie. Chociaż Agnieszka chyba by już ich nie zjadła teraz. Nie, absolutnie. Kulki mocy zostały ze mną. Myślę, że zostaną zawsze, bo to jest cudowna... No jak się nie na nie co może... to jest? Na nastrój. Jak się kocha słodycze i nagle pojawia się choroba i jednak unikamy tego cukru, przetworzonych słodyczy. Agnieszka wcześniej jadła, no jadłaś dużo mięsa czy słodyczy, lubiłaś, tak? I nagle odbierają ci jeszcze to. Nie dość, że pojawia się choroba, która ci odbiera poczucie bezpieczeństwa i dużo, w dużej mierze ciebie, to jeszcze mówią ci, czego jeść nie możesz tymczasem. Węglowodanów też nie. Wszystko, co ja lubię, to co brązowe, tak? Czyli jak najmniej przetworzone. No ale rzeczywiście kręciłyśmy kulki mocy, żeby Agnieszka chociaż miała namiastkę słodyczy. Ja jestem mistrzynią teraz wyszukiwania słodyczy bez wegańskich, bez cukru, polecania czyli pacjentom. Czyli do tych kulek mocy możemy sobie inne też suszone owoce dorzucać? Owoce jak owoce, ale robiłyśmy różne odmiany. Obteczyłyśmy je w kawie, w kakao, w wiórkach kokosowych. A raz dodałam też masło orzechowe, niesłodzone, tylko o matko, jak to się wtedy klei, rzeczywiście uformować tą kulkę mocy, to już zajmuje dużo czasu. Ale można kombinować. Oczywiście, że tak. Agnieszko, na jakim jesteś etapie zdrowienia? Zeszły tydzień był bardzo ważny. Listopad w ogóle jest, właśnie od listopada to się wszystko zaczęło, więc listopad w każdym roku jest ważny. Jestem 3 lata od diagnozy. W zeszłym tygodniu świętowałyśmy z moją mamą, która była wtedy ze mną w Anglii, z moim partnerem, to, że miałam kolejne wyniki tomografii, kolejne czyste, więc pięknie. To jest zawsze taki cudowny moment, który nauczyłam się celebrować. To znaczy teraz już nie ma mowy. Po prostu wychodzimy na kolację tego dnia, kiedy są wyniki, wychodzimy na kolację i celebrujemy. I twój organizm też się cieszy wtedy. Czuje, że jest, że świętuje. Tak, tak jest kolejny krok. Natomiast to są, myślę, że to, co zostało, to są takie najtrudniejsze momenty. To jest to copółroczne badanie, gdzie po prostu jak ciało wjeżdża w tunel tomografii, to ciało pamięta. Ciało nie da się uciec od strachu. Nie da się uciec od strachu. Natomiast zawsze, to co zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczna, cudowni radiolodzy, którzy to doskonale rozumieją. Czas na żarty, czas na wsparcie, czas na trzymanie za rękę i po prostu no, to jest ten tydzień. Ja zawsze polecam, żeby te wszystkie badania akumulować w jeden tydzień, żeby się po prostu bać jeden tydzień i później pół roku nie bawić się. Jeśli się da. Jeśli się da. A jak zrobić, żeby się dało, albo przynajmniej mieć takie wsparcie. Znowu przerzucam spojrzenie na Maję. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Dziewczyny mają identyczne uśmiechy. To jest niezwykłe. Jedna jest brunetką, druga jest blondynką, ale uśmiechy mają takie same. Mają, kogo wspieracie w swojej fundacji? My wspieramy bardzo kompleksowo, czyli prowadzimy całe wsparcie konsultacyjne za darmo, zupełnie nieodpłatnie dla pacjentów i ich bliskich, bo to jest ważne. Wspieramy oczywiście w prowadzeniu zbiórek na leczenie nierefundowane, ale też jesteśmy bardzo na bieżąco z tym, co na świecie, z badaniami klinicznymi, z dostępnymi terapiami. Jeżeli pojawiają się jakieś, pojawiają się w Stanach, jeszcze ich nie ma w Europie, no staramy się być jak najbardziej na bieżąco. Ja też staram się współpracować mocno z międzynarodowymi organizacjami, z no, przeróżnymi komitetami, aby być jak najbardziej na bieżąco, więc pacjenci mogą też w dużej mierze nam zaufać, że my ich troszkę poprowadzimy za rękę. Oczywiście mamy bardzo dużo podopiecznych. Nasz zespół no jest, ponieważ my nie pobieramy też żadnych prowizji opłat, jest ograniczony, natomiast robimy co w naszej mocy, żeby przynajmniej na początku tej choroby poprowadzić każdą osobę za rękę i tej osoby bliskie tej osobie, czyli całe rodziny. No rak jest chorobą całej rodziny. Oczywiście jest to bardzo trudne dla pacjenta czy pacjentki, ale często ci bliscy dużo gorzej to znoszą. Więc każdy, kto potrzebuje wsparcia, może się do nas zgłosić, a my, i to gwarantuję, staniemy na głowie, żeby to wsparcie zapewnić. To jest nasz priorytet i to jest też niesamowite, że to nie jest taka sobie moja wymarzona misja, tylko rzeczywiście cały nasz zespół tak funkcjonuje. Wszystkiego rodzaju choroby onkologiczne jesteście w stanie zaopiekować. Tak, jak najbardziej. Oczywiście na jednych rozpoznaniach znamy się lepiej, na innych gorzej. No ja się śmieję, że zrobiłam doktorat z raka jajnika dzięki mojej siostrze. Natomiast rzeczywiście no ja się wywodzę z kliniki nowotworów. Właśnie dzieci, młodzieży tam są głównie były leczone nowotwory kości, ale współpracujemy też z różnymi ośrodkami. Więc nawet jeżeli nie wiemy, to się dowiemy, skonsultujemy i wrócimy z odpowiedzią. A jako coach, czy ta choroba coś zmieniła w spojrzeniu twoim na nauczanie coachingu? Nie zmieniła, jeżeli chodzi o coaching, bo to jest coś, co ja zawsze kochałam i co absolutnie nie zmieniło. Myślę, że bardzo zmieniło, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, bo oczywiście pracuję też w HR-ze i myślę, że poziom takiej empatii, zrozumienia, nie wiem, to w ogóle jakoś 500-krotnie, jak nie 1000-krotnie wzrósł. Myślę, że umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, czasami jak jestem w klinice i rozmawiam z pacjentami. Ja zawsze podziwiałam Majkę, bo nie wiedziałam, jak ona to robi, że jest w stanie tak rozmawiać z pacjentami. Ja się tego nauczyłam przez te ostatnie 3 lata. Myślę, że to są takie umiejętności, które przydają się i tak naprawdę sprowadzają się do tego, że naprawdę rozmawia się o rzeczach ważnych. To nie są po prostu płytkie rozmowy. I myślę, że za to jestem chorobie wdzięczna, że jest wersja 2.0 mnie. Potwierdzam, jest. Niecała rodzina nie była na to gotowa, na troszeczkę inne. Mój partner nie był pewnie gotowy na to, że mam zupełnie inne perspektywy, spojrzenie na życie. Ale jest wersja 2.0. Robi się wersja 2.0 z człowieka. I życie jest wtedy piękniejsze. Ja dzięki pacjentom, dzięki tym doświadczeniom wiem, że życie przeżywam najpełniej jak się da i za to jestem ogromnie wdzięczna, bo to właśnie do mnie wróciło w takiej niesamowitej formie. Agnieszka Surowicz, Maja Surowicz. Maja, gdzie was szukać? Na naszej stronie internetowej www.fundacjarakiety.pl, ale też wiele osób mnie znajduje przez media społecznościowe, odpowiadam. Także jakkolwiek mnie nie wyszukacie, czy mnie, czy Agnieszkę, to zawsze pomożemy. Jestem taka dumna, bo ja nie jestem podopieczną fundacji, natomiast wspieram. Tak. Co miesiąc, zawsze zamiast wyjścia do restauracji, to jest taki mój odpowiednik, że co miesiąc chcę po prostu komuś pomóc. Ale ja nie myślę, czujesz jeszcze, że chciałabyś zaangażować się w pracę fundacji? Tutaj śmiesznie, trochę, bo dzisiaj wróciłyśmy z takiego wsparcia trochę. Możesz powiedzieć, co się ci wydarzyło. Dzisiaj Agnieszka i coachingowa bliska koleżanka Agnieszki Lotte przeprowadziły do naszej fundacji, w sensie dla pracowników, warsztat właśnie taki podsumowujący 2024 rok i wprowadzający w taką nową energię w 2025 roku. Także Aga się coraz bardziej angażuje w to życie fundacyjne i wydaje mi się, że w ogóle zrozumiałaś, co ja w tym życiu robię. Ja w ogóle mam pomysł, bo oprócz tego, że oczywiście pracuję i to zawsze będzie taka aktywna część mojej pracy, bo ją kocham, ale mam taki pomysł na program coachingowy dla pacjentów, którzy przechodzą przez chorobę i tracą konflikt troszeczkę, wiesz, identyfikacyjny, prawda, ze sobą, że to już jest inna osoba, to jest właśnie ta wersja 2.0 i chciałabym stworzyć taki program coachingowy dla pacjentów i to mam w głowie. No i to jest fantastyczne. Ja już słyszałam od jednej z pacjentek, że kiedyś rozpoczęła kurs na onko-coacha. Ja nie wiem, czy ja będę onko-coachem, bo mi się wydaje, że chciałam pracować w różnych obszarach coachingu, ale jedną rzecz wiem naprawdę, że i na pewno, że chciałabym, już mam zorganizowane siły, wsparcie od różnych koleżanek coachów, stworzyć taki program właśnie odbudowywania, odkrywania siebie i jakby odkrywania nowej wersji siebie. Ostatnie słowo do naszych słuchaczy. Co byście radziły ze swojej perspektywy? Agnieszka Surowicz, 2.0. 2.0. Ja chyba mam taką radę, żeby odpuścić kontrolę nad czym nie mamy kontroli i polegać na innych, którzy są ekspertami. Co jest niezwykle trudne. Bardzo trudne. Mówimy o siostrze, która jest 10 lat młodsza, którą prowadzałam za rękę do przedszkola, zabierałam na wakacje. I to ja zawsze byłam tu niepokorną, a Agnieszka mnie ratowała z opałów, bo to też należy podkreślić. Ale role się odwróciły i odpuszczenie kontroli, jak się nie ma pojęcia, z czym się człowiek mierzy, ale poleganie na kimś, kto może ten projekt poprowadzić. Pięknie. A moja rada jest taka, żeby korzystać z tego życia. Oczywiście w sposób rozsądny, ale pamiętać, że mamy jedno życie, że to jest jedna wyjątkowa minuta, sekunda naszego życia i naprawdę nie wiemy, co jutro może być. I wszyscy, którzy czegoś żałują w życiu, to żałują właśnie tego, że go nie przeżyli tak w pełni. O tak, inni, bo się wstydzili, bo się bali, bo jakiekolwiek tam przyczyny by nie były. Natomiast bądźmy tacy dla siebie dobrzy, ciepli i naprawdę żyjmy pełną piersią, oddychajmy pełną piersią. Maja Surowicz, prezeska zarządu Fundacji Rakiety i Agnieszka Surowicz. Coach to niezwykle dzielna i mądra kobieta, pacjentka. Już teraz nie nazywasz się chyba pacjentką. No czy właśnie, identyfikujesz się jako pacjentkę? To jest bardzo dobre pytanie i to jest świetna rada, którą Maja mi dała, bo po tym etapie choroby człowiek bardzo chce pomóc innym. Ale jest taki moment, kiedy to zaczyna być przytłaczające, i trzeba świadomie